Dobro. Dobro. Tibor, ti si zadnjič rekel, da imaš eno boljšo ljubezensko pesem, ki bi mi jo rajši prebral. In sem se potem spomnila, kjera je, pa si mi jo poslal in je res zelo lepa. Ja, sanje so. No sej, vsake sanje so pesem. Vsaj pri tebi to. Tako. Ja. Meni je bilo tako lepo, dobro in mirno in spokojno. Vsa hrana je šla skozi tvoje roke, gledal sem, kako si pela v zboru, ker nisem znal pesmi. In delila si hrano, ki je šla skozi tvoje roke. Jaz te tako ljubim, da ti nisem znal pokazati, kako ljubim, ker so vsi imeli narodne noše. Jaz pa sem gledal not kot kak temen oblak. Vsa hrana je šla skozi tvoje roke, vroč gris in polenta. Gledal sem, kako hraniš svet in jokal od sreče, ker si bila moja, ne da bi te imel. Jaz te ljubim tako zelo, da me postane strah te objet, strah te želet. Solze mi grejo zdaj, ko to pišem. Turist sem na tuji kmetiji, ki ne vem, kam bi se dal, ko se hrana deli. Ker ni nikoli sprejemal odprtih rok, ker ni doživljal, kako mora vsak del tebe dobiti. In ne samo ti ali jaz. Jaz ne znam sploh več povedati ali pokazati. Ljubim te, tudi če te ne vidim, ko je zmanjkalo hrane in sem sedel ob tebi s polnim krožnikom, si naredila, da se gris pomnoži skozi tvoje roke za vse, ki ga še niso dobili. Kako naj ti pokažem, da te gledam in se topim, ker si tako lepa in preprosta v deljenju užitka, da si, da ne vem, kako se ti približati, ko se veseliš malih stvari, ki se jih jaz komaj kdaj znam veseliti, ko me učiš, kako se jih veseliti. Ljubezen, včasih me je bilo strah, da me vidiš, kako se sovražim. Včasih v kakšne črne luknje me vleče, zdaj pa vem, da vse vidiš, da se ti tak ne morem skriti. Včasih še vedno ne morem verjeti zares, da me ljubiš takega zgubljenega in vase zaprtega. Vem, da te zgubim samo, če sebe zgubim. Če se nisem že zgubil, nisem se zgubil. Slaba pesem ne more deliti principov, rečem pri Foksi v šoli, Nec pa reče, slaba pesem je lena pesem v političnem smislu. Želim si te ob sebi, čuti tvoj trebuh ob tvojem. Čuti svoj trebuh ob tvojem, ko spiš, tudi če bom ulice pometal, tudi če bom nekoristne igrače v parku prodajal, kot Che Guevara pred nesrečo Fidela. Želim te čutiti. Pust bi bil svet brez tvojih rok, ki dajejo hrane vsem tako brezpogojno, kot svet daje čas. Jaz ljubim tvoje roke, ki tako neposredno in čvrsto oblikujejo tvojo usodo. Ljubim jih, želim, da mi pokrijejo obraz in zajamejo glavo, ko ne morem več in da je to dovolj. Da so tvoje roke, ki delajo svet, moje roke, tudi ko niso na mojem čelu, tudi ko niso v mojih rokah. In je vse ostalo iluzija, slava, delo, uspeh. Nekaj, kar sicer moraš sprejeti, ampak je konec koncev enako nepomembno, kot toliko podob na televiziji, ki si jih nihče zares ne zapomni. Samo ljudje in to, kar smo si dali, ko smo si priznali, kako v kurcu dejansko smo, šteje, ker pokaže meje, da se jih prediha in razblini. To si pa hitro prebral. Zdajš. Meni se je pa zdel dober flow. Super je bil. Da hočeš da še enkrat? Ne, ni šans. Ne zato, ker ne. Ne, zato, ker pač imam rada enkratnost. A pol nač od tega ne smem dati noter, ker ni pesem. Ja, nekaj malega mogoče, no. Pa ne rabiš te biti, ker se snemamo prisiljeno to, da se strinjaš z mojim predlogom. Ja. Ampak sam. Ja, ne vem, bomo videli pač. A sem danes lepša kot zadnjič? Ja, mesto tako hierarhizirano. Jaz se počutim lepšo. No. Ne vem, če se to na audio opas. Po mojem, se. Se, a ne? Mhm. Tako. nekako psihofizično stanje preslikano v glas, pa to. Res je. A bi še kaj povedal? Za konec. A pa za začetek konca. Raje tako dam vse v pesmi, da pol ne rabim nekaj ful razlagati.